Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Lomwarde Niyoivuzeni naanzia nchini Burundi. Mapya huko Gitega, majani ya muhogo na maharagwe yauzwa kwa kilo, laandika gazeti la Iwacu. Muda uliopita majani ya muhogo na maharagwe yalionekana kama bidhaa za chakula ambazo hazina thamani sana huko Gitega. Huko mashambani mara nyingi watu walipewa bure na mjini majani hayo yauzwa kwa bei nafuu. Leo mambo yamebadilika. Inauzwa kwa kupima, hii inasababisha bei za kupanda kwa kiasi kikubwa. Kilichokuwa kinauzwa chakula cha maskini na ambacho mara nyingi kilipuuzwa katika maeneo ya vijijini, majani ya muhogo na maharagwe yamepata umuhimu leo, sawa na vyakula vingine ambavyo bei yake imepanda. Usawa umeboreshwa katika uuzaji wa majani haya. Hii inasababishwa na inasababisha ongezeko kubwa sana la bei zao. Majani ya maharagwe kwa kweli inaweza kujadiliwa kwa bei ya 2500 kwa kilo, na yale ya muhogo baada ya kusagwa ni karibu 1400. Hapo awali mfuko wa majani ya maharagwe na muhogo yalikuwa ya karibu kilo 20 ungeweza kununuliwa kwa pesa 200 au hata 1000 sarafu za Burundi. Kutoka Burundi nilekeje nchini jirani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo milio ya risasi imesikika Jumatatu hii asubuhi katika sehemu ya mji wa Bukavu, laandika gazeti la Actuality.cd. Wanamgambo wa Wazalendo kutoka milima inayotazamana na Karehe Camp TV, Karhare Camp TV, walishuka kwenye sehemu hii ya wilaya ya Kadutu ambako kulikuwa na mapigano na waasi wa M23 wa muungano na muungano wa AFC waliokuwa kwenye antena ya ama munara wa Camp TV. Mwanzo wa kunukuu, tangu asubuhi sana kumekuwa na majibizano ya risasi kati ya Wazalendo na waasi wa M23 wenye makazi yao hapa Kalhal. Hatujui jinsi mambo yanavyoendelea, mwisho wa kunukuu, mkazi aliambia gazeti la Actuality.cd. Vyanzo kadhaa vinathibitisha kuwa Wazalendo wamejiondoa. Hata hivyo, wanajutia kuzuka upya kwa hasia ambazo zinaweka maisha ya wakazi hao hatarini na kuzua hofu ya uwezekano wa kulipizwa kisasi kwa upande wa waasi wa M23 na muungano AFC. Hali hii ilizua hofu miongoni mwa watu. Shule zimerudisha nyuma watoto, na shughuli nyingine za asubuhi zimetatizwa kwa kiasi kikubwa katika kona kadhaa za jiji la Bukavu katika mkoa wa Kivu Kusini. Kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nielekee nchini Rwanda, ambapo polisi wa kitaifa waliwakamata takriban watu 30 mnamo Jumapili Machi 2 katika sehemu ya msako dhidi ya shughuli haramu kama vile wizi katika wilaya ya Ruhango, laandika gazeti la The New Times. Washukiwa 28 wanadaiwa kuwapokonya watu simu za rununu barabarani na kuvunja nyumba. Miongoni mwa makosa mengine ni pamoja na wanawake wanaoshukiwa kushiriki katika makosa haya kwa kuwaficha wezi na bidhaa zao zilizoibwa. Na msemaji wa kitengo cha polisi kanda ya Kusini aliambia gazeti la The New Times Jumatatu kuwa sasa washukiwa hao wanashikiliwa katika vituo vya polisi katika sekta za Byimana, Mbuye na Kinazi. Habyarimana ambaye ni kamishna wa polisi, msemaji wa kitengo cha polisi kanda ya Kusini, alisema polisi wamedhamiria kutokomeza ujambazi unaovuruga amani, uhuru katika jamii. Na mpenzi msikilizaji, kama unajiunga nasi kipindi hewani Dondoo Magazetini, kinakuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, na mimi ni Lomar Genio Abivuzi. Tutoke nchini Rwanda tulikie moja kwa moja mashariki huko Tanzania, ambapo wakati ulimwengu kiadhimisha siku ya usikivu leo Machi 3 mwaka 2025, takwimu za kidunia zinaweza kuwa zaidi ya vijana bilioni moja wanakabiliwa na hatari ya kupoteza uwezo wa kusikia kabisa, laandika gazeti la Mwananchi. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, sababu moja wapo ya changamoto hiyo kwa vijana inatokana na sauti kubwa wakati wa burudani, kama vile kusikiliza muziki au kukaa kwenye mazingira ya kilele kwa muda mrefu. Mbali na hiyo, WHO inasema upotevu wa kusikia huathiri zaidi watu bilioni 1.5 duniani kote, na kufikia mwaka 2080 idadi hiyo inaweza kuongezeka hadi bilioni 2.5. Vilevile, kufikia mwaka 2030 zaidi ya watu milioni 500 wanatarajiwa kuwa na ulemavu wa kusikia unaohitaji matibabu. Miongoni mwa dalili za changamoto za upungufu wa kusikia ni kupata ugumu wa kusikia watu wengine wakati wa mazungumzo, kumtaka mtu arudie mara kwa mara, kupata milio ya mara kwa mara kwenye sikio sambamba na kusikiliza muziki au televisheni kwa sauti ya juu kuliko kawaida. Kutoka Tanzania nielekee moja kwa moja chini Uganda, ambapo Rais Museveni ameidhinisha mfumo wa kusimamia haki miliki unaolenga kuhakikisha wanamuziki nchini Uganda wanapata mapato kutokana na kazi zao kupitia ufuatiliaji wa kidijitali wa matumizi ya muziki, la angazia gazeti la The Nile Report. Mpango huo ulioanzishwa na wanasayansi wa Ikuru unatarajiwa kuleta mapinduzi katika tasnia ya ubunifu kwa kupunguza uharamia wa muziki na kuhakikishia wasanii utulivu wa kifedha. Museveni alisema teknolojia ni muhimu katika kulinda haki za wasanii. Mfumo huo mpya utasajili kazi za wanamuziki na kufuatilia matumizi yao katika bar, vituo vya televisheni na vituo vya redio. Ili kutekeleza ufuasi huo, tume ya mawasiliano ya Uganda UCC itafuatilia mfumo huo, huku polisi wa Uganda watachukua hatua dhidi ya taifa dhidi ya wafanyabiashara ambao watashindwa kufuata kanuni. Na huko Kenya, tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC imemwonya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua dhidi ya kutoa matamshi ambayo ni ya uchochezi, laandika gazeti la The Standard. NCIC kupitia kwa mwenyekiti wake Samuel Kobia ilimtaka Gachagua kuacha kutoa matamshi ambayo yanaweza kudhoofisha kuishi kwa amani kwa jamii za makabila tofauti. Onyo la tume hiyo linahusishwa na matamshi ya Gachagua mnamo Februari 23 mwaka 2025 katika kanisa moja huko Igembe kaskazini kaunti ya Meru, akidai Rais Ruto anapanga njama ya kumtimua jaji mkuu Martha Koome afisini. Wakati huo huo, NCIC ilipinga kauli ya Gachagua akimwonya rais kutoka nyaga kaunti ya Meru iwapo Koome ataondolewa afisini. Ingawa uhuru wa kujieleza umehakikishwa na katiba ya Kenya, unashauriwa kujihusishwa na matamshi ambayo kutojihusisha na matamshi ambayo ni sawa na propaganda za vita, uchochezi wa hasia, matamshi ya chuki au utetezi wa chuki kwa misingi ya ubaguzi, mwisho wa kunukuu, Kobia aliongeza. Niendelee moja kwa moja hadi katika kanda ya Afrika, ambapo kamanda wa Umoja wa Afrika alitangaza Jumapili kwamba shambulio la anga karibu na mji wa El Balaf katika eneo la Shabelle ya kati nchini Somalia liliua wanamgambo kadhaa wa Al-Shabaab na kuharibu gari lilokuwa likitumiwa na kundi hilo, la chapisha gazeti la Somali Guardian. Shambulio hilo la anga ambalo limeelezwa na jeshi la Marekani kama kitendo cha kujilinda kifuatia jaribio lisilofanikiwa la kikosi maalum cha DANAP huko Somalia kinachofunzwa na Marekani kutoa tena Erbalaf kutoka kwa wanamgambo ambao wameudhibiti mji huo kwa zaidi ya wiki moja siku ya Jumamosi. Kundi hilo liliteka mji wa Bio Ade. Kundi hilo lilikuwa halijadhibiti Bio Ade kwa zaidi ya mwongo mmoja kabla ya kukamatwa au kutekwa kwake hivi majuzi. Na kwa kuhitimisha, kwa mujibu wa gazeti la The City Review, kaunti ya Nyilol katika jimbo la Jonglei ilipoti kuzuka kwa kipindupindu, huku mamlaka kithibitisha visa 17 na vifo viwili na kutoa wito kwa usaidizi wa kibinadamu ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Kulingana na kamishna wa kaunti hiyo, kuna hatari ya kuwa na waathiriwa wengi zaidi ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. Wakati huo huo, visa hivyo vinavyoripotiwa, mamlaka za mitaa zilikuwa zimeanza kusambaza chumvi za kuongeza maji mwilini na kuanzisha vituo vya matibabu ya kipindupindu. Mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu umeenea nchini Sudani Kusini, ukishinikiza mfumo wa afya ambao tayari ni dhaifu, huku kukiwa na athari za hali ya hewa kama vile mafuriko na joto kali. Mgogoro wa kibinadamu unaoendelea nchini humo umezidi kuzorotesha uwezo wake wa kukabiliana na dharura kama hizo na kusisitiza hitaji la msaada wa kimataifa ili kupunguza kuenea kwa ugonjwa huo wa kipindupindu. Na mpenzi msikilizaji, kwa taarifa hizi kutoka Sudani Kusini, sina cha ziada kwa siku leo. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine zinazoandikwa na magazeti hapa kesho, panapo majaliwa. Mimi Lomarde Neuza nakutakia kila la heri. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.